je bent het opnemen. Nou, ik ben begonnen met uitzenden, maar ik moet mijn taart nog opeten. Ah, oké. Okay. Wij gaan even Radio Park. Als je even wat wil vertellen, dan... Ik heb nu de maanlanding maar even opgezet. Nee, kan niet overheen. Nee, ik ben niet overheen. Nee, is oké. Is oké. Geniet van je taart en je koffie. Nee, mensen die dat zeggen, die hebben meestal... Nee, ik had dingen te vragen eigenlijk. Ik heb dingen te vragen. Waarvoor je eigenlijk aan het opnemen was. Maar ik had dingen te vragen. Live. Ja, live. Aan het uitzenden, maar ik moet echt die taart opeten. Ja, maar het is maar ik zat net met iemand aan tafel die was in Syrië geweest en die zei dat hij een verhaal vertellen was. Dus ik zat net met iemand aan tafel die als een bezeten en alles neerzet. Maar toen was ik hier bezig om het op te zetten met vakantie van de Maar hoezo? Had hij wel afgesproken? Ja, ja, ja. Hij komt ook zo terug. Oh, zo, een minute, okay. Zei hij. Maar ja, dat is al goed geworden. Ja, ja, ja. Een minute, zei hij. Hij komt terug zo. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Hij komt terug zo. Ja, ik denk het ook.